ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka na ko. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili yung dili ako, mubiya ka nimo. Sa tinulang, gibati ako sa paghigugma.